domu, na dworze zmrok zapada. Co robić, czy dałaby się jakaś rada? Siedzę w domu, a na dworze ciemno się robi. Jedynie wyjście na dwór mi do głowy przychodzi. Spacer ulicami to jedyna rozrywka. Ciemna uliczka, mija mi dziwka. Wygląda jakby była obłąkana, zmęczona, nie umyta i nie uczesana. Jedna dziewczyna, myślę sobie, chciałby mi pomóc, lecz co zrobię? Dam jej pieniądze, to kupi prochy. Nieważne, daje kasę, ona stroi fochy. Te niby nie chyba, nie pije, nie pali. Miała pecha w życiu, dlatego się oddaje. Pomyślałem i tak się zdarza. To jest bardzo przykre, nawet nie przeraża. To miasto jej takie warunki stwarza. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Stara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Dziewczyna odeszła, a ja idę dalej. Jest coraz ciemniej, coraz mniej ciekawie. Grupka osób przede mną, odór alkoholowy. Nad nimi świeci nawis, sklep monopolowy. To jedyny czynny sklep w tej ponurej okolicy. Trudno bezpiecznie przejść po tej ulicy. Zobaczyli mnie i idą w moją stronę. Ej koleś, kto jeden, pozwól tu na moment. Czego on chce? Przechodzą mnie dreszcze. Mógłbym uciec, zdążyłbym jeszcze. Już jest za późno, oni stoją obok mnie. Daj kasę na wino, bo jak nie, to będziesz miał kłopoty, no dawaj szybciej. Wyciągam z kieszeni 20 tysięcy. Zobaczyli, że tam trzymam jeszcze więcej pieniędzy. Zabrali wszystko i tak się zdarza. To jest bardzo przykre, nawet nie przeraża. To miasto im takie warunki stwarza. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Zmęczony i bez kasy wracam do domu. Drogę już dzisiaj nie chcę wchodzić nikomu. Niebezpiecznie jest tym samym w tym okropnym mieście. Już niedługo będę w domu i odpocznę wreszcie. Nagle stanęła przede mną banda bonkheadów. Na tym mieście jest mnóstwo pseudoskich headów. Dla nich to rzecz naprawdę ciekawa. Skopać kogoś bez powodu to niezła zabawa. Podchodzą do mnie, zaciskają pięści. Pierwsze ciosy, leżę, ale jeszcze w jednej części. Teraz kopniaki, jak mogę, chowam w głowę. To nie jest przyjemne, powiedzieć wam to mogę. Że jak poszli, miałem dość tego spaceru. Nic nie mogłem zrobić, było ich zbyt wielu. Dostałem baty i tak się zdarza. To jest bardzo przykre, nawet nie przeraża. To miasto i takie warunki stwarza. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim. Szara uliczka w jakimś większym mieście, może nawet moim.